leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spada liczba zakażeń. Dziś ponad 12 tysięcy przypadków, o ponad 40% mniej niż w ubiegłą niedzielę. Jutro w południe zawyją syreny alarmowe. Warszawa uczci 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W serwisie też komentarze czeskich polityków do ustaleń, że to rosyjskie służby odpowiadają za wybuchy w składach amunicji 7 lat temu. Minionej doby w Polsce potwierdzono 12 153 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 207 zakażonych osób, z których 155 miało także inne schorzenia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że liczba nowych zakażeń jest o 9,5 tysiąca mniejsza niż tydzień temu. To jest o prawie 44% mniej niż tydzień temu. Oczywiście na to wszystko trzeba patrzeć jednak z bardzo wielką ostrożnością, ponieważ w dalszym ciągu w polskich szpitalach przybywa ponad 31 tysięcy pacjentów. Jest to bardzo duża liczba. Ja przypomnę, że w szczycie drugiej fali maksymalnie w polskich szpitalach przebywało ponad 23 tysiące osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 65 tysięcy testów na obecność COVID-19. Walczyli o godność narodu, ale także o wolną Polskę. Jutro przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwraca uwagę, że było to wspólne polsko-żydowskie doświadczenie. Dlatego zachęca i mieszkańców Warszawy, i całej Polski do wyrażenia solidarności z ofiarami powstania. W ten sposób manifestujemy to, że pamiętamy o naszej historii, bo powstanie w getcie to jest również karta historii Rzeczpospolitej. Tak jak pamiętamy o rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, tak i pamiętać musimy o powstaniu w getcie. To jest jeden z tragicznych oczywiście, ale rozdziałów historii Rzeczpospolitej, która przez wieki była domem dla wielu narodów, kultur i religii. Powstanie rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. W jego trakcie i po zakończeniu Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc i burząc wszystkie budynki. Nieliczni powstańcy zdołali wydostać się kanałami z płonącego getta. Jednym z nich był dowódca żydowskiej organizacji bojowej Marek Edelman, który zmarł w roku 2009. Czescy politycy komentują najnowsze ustalenia informacyjnej Służby Bezpieczeństwa. Według kontrwywiadu za wybuchy w składach amunicji na wschodzie kraju, do których doszło w 2014 roku, odpowiedzialne są rosyjskie służby. Premier Andrzej Babisz przekazał, że o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za funkcjonariuszy rosyjskich tajnych służb został uprzedzony prezydent Miloš Zeman, który poparł zastosowaną procedurę. Szef rządu dodał, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej poinformuje o szczegółach unijnych partnerów. Minister przemysłu i handlu Karel Havlíček zapowiedział, że jeśli ustalenia czeskich służb zostaną potwierdzone, będzie to miało wpływ na planowany przetarg dotyczący rozbudowy elektrowni atomowej w Dukowanach. Od kilku miesięcy kontrwywiad ostrzegał rząd przed udziałem Rosjan w rozbudowie, twierdząc, że zagraża bezpieczeństwu państwa. Wicepremier Jan Hamáček odwołał planowaną na jutro podróż do Moskwy, gdzie miał rozmawiać o dostawach rosyjskiej szczepionki. Bohuslav Sobotka, który w 2014 roku stał na czele czeskiego rządu, ocenił, że jeśli za wybuchami stoją agenci obcego państwa, należy to uznać za akt terroru. Podobnego zdania jest część opozycji parlamentarnej, która wezwała premiera do omówienia sprawy na szczeblu Unii Europejskiej i NATO. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Słowami halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480, dziennikarki Janiny Sztomp-Kówny 95 lat temu rozpoczął nadawanie program Pierwszy Polskiego Radia. Od tego dnia sygnał muzyczny Polskiego Radia jest doskonale znany słuchaczom. Dziennikarz Roman Czejarek, od 30 lat związany z Polskim Radiem, zwraca uwagę, że jedynka jest radiem dla każdego. Ja się wiele razy zastanawiałem nad tym, na czym polega fenomen jedynki i szczerze mówiąc, ręką na sercu nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo teoretycznie ta jedynka nie pasuje do radiowych teorii. Ona trochę jak lato z radiem wymyka się tym wszystkim sztywnym teoriom, które mówią, że radio powinno być, jest takie piękne słowo, stargetowane, czyli wyraźnie zaadresowane do konkretnego słuchacza. Albo tylko młodzi, albo tylko ci starsi, albo z wyższym wykształceniem, albo tylko ci z niższym wykształceniem, albo duże miasta, albo wioski. A jedynka jest radiem dla każdego i teoretycznie można by powiedzieć, no to dla każdego, czyli dla nikogo. No ale jest i ci słuchacze są.

złapał kurs, to zakochanym wino i piosnka biją do głowy jak zapach róż. Stukają podkowy latarnią gazowym i chuda szkafina ruszyła w kluz. W starej dorożce w pośpiechu drwiąc, spóźnieni goście odjadą w noc. Dla zakochanych i dla zawianych, którym do domów nie spieszy się, konna dorożka, księżyc jak złota broszka i dorożkarza na koźle cień. Ostatni dorożkarz, warszawski dorożkarz, jak na obrazku z dawnych lat. Prawdziwa rozkosz jechać dorożką, gdy dmucha chłodny z Powiśla wiatr. O asfalt niemodnie stukają kopyta i strzela wesoło do taktu bat. Śmieją się gwiazdy i barska koń, już niebo świta ze wszystkich stron. Dla zakochanych i dla zawianych, którym do domów nie spieszy się, konna dorożka, księżyc jak złota broszka i dorożkarza na koźle cień. I tak za horyzont odjechał warszawski ostatni dorożkarz. I ta epoka, kiedy jednak dorożki nam były samochodami co najmniej. Jutro, 19 kwietnia, będzie kolejna rocznica od 43 roku. Obliczcie sobie państwo wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ta, trudno do określenia, straszliwa data, straszliwa sytuacja, ten nieprawdopodobny zryw heroiczny, bohaterski, to mało. Straceńczy zryw ludzi właściwie bez szans, z całą świadomością, ale zrywający się w obronie godności, choćby godności do godnej śmierci. Jak obliczają, z 50 do 70 tysięcy żyjących ludzi w getcie warszawskim w tym momencie bezpośrednio w walce zginęło około 6 tysięcy. Została garstka, reszta została do obozów wywieziona, rozstrzelana na miejscu w egzekucjach. Milczenie. Mam tu piosenkę, którą chciałbym państwu zaprezentować na tę okoliczność. Meine Idische Mame. Słynny numer, by tak rzec, popis w pewnym sensie dla aktorek śpiewających, dla pieśniarek czujących się aktorkami. Dziś mamy wykonanie niezwykłe. Hanna Skarżanka, dysponująca wszystkim pięknym altem, środkami wyrazu i całą swoją osobowością, tę piosenkę wzięła na warsztat. Przypomniało mi się, że szukałem autorów i oczywiście odkrywam, no któż jest autorami tej piosenki, jak nie spółka? Henryk Wals, Marian Hemar. Ha! Za ułku geta wielkie dzisiaj ożywienie, bo róża kranc ta, co sprzedaje bób gorący. Z Ameryki od syna miała doniesienie, więc się rozeszło po getcie niechcący, co pisali cele. Wszyscy się cieszą, radzą, winszują, haly przynoszą, róże calują. A ona siedzi niby królowa, łzy ciche płyną na listu słowa, a drżące wargi w niemej radości czytają słowa pełne miłości. Mein idische Mame, tak mi bez ciebie tutaj źle. Mein idische Mame, powrócić do was prędko chcę. Przeminie rok, może dwa, nim zobaczysz mnie. Za pomyślność i zdrowie moje pomódl się. Kończę list i caluję mamę. mamę mein. Przeminęło czasu wiele, nie rok i nie dwa, aż nadszedł ten radosny dzień znów dla Róży Kranz, bo ona jego matką jest, takiego syna ma. Takiej zazdroszczą i Sara, i Berta Glantz. Znów wszyscy się zebrali, długo debatowali, każdy jakąś radę miał, tylko ona dostojna siedzi patrząc spokojna na list, który w ręku jej drżał. Mein idische Mame, wracam do ciebie za 6 dni. Mein idische Mame, po nocach dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep ten na rogu tam, więc powracam, bądź zdrowa, resztę powiem sam. Statek mój się nazywa Lincoln, mamę mein. Aż nadszedł ten weselny dzień, gdy syn jej wrócić ma. Od świtu wyszła już przed sień, ze szczęścia cicholka. Już zbudził się śród mieścia gwar i gazeciarzy głos. Wdziera się ze wszystkich stron, głosząc świata los. Wielka katastrofa okrętowa, Lincoln zatonął. Straszna rzecz. Wielka katastrofa okrętowa, Paniusia kupi. Odejdź precz. Pobiegła zaraz do Berty Glantz. Pytać to być może, że syn jej i cele utonął. Utonął. Boże. Mein idische Mame. Nie, to nieprawda, ona wie. Mein idische Mame. Syn jej tak z nią nie rozstał się. Powróci dziś. Może już czeka na nią tam. Trzeba biec, prędko biec, żeby nie był sam. Jej Icele, który pisał mamę, mamę main. Na dworcu często spotkać ją można, jak wita każdy pociąg przechodzący. Jak biegnie za nim dzika nieostrożna, gdy napotkacie wzrok jej pytający. Nie mówcie, że zginął Icele i tak jej życia zostało niewiele, bo nie wiadomo, gdzie mieszka, co jada. Spotkać na dworcach ją można, jak biada, że syn się spóźnia. I listu jego słowa przez cały czas powtarzać wam gotowa. Mein idische Mame, wracam do ciebie za 6 dni. Mein idische Mame, po nocach dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep ten na rogu tam, więc powracam, bądź zdrowa, resztę powiedz sam. Statek mój się nazywa Lincoln. Co powiecie Państwo? Co słychać, to słychać. Zakończę ten dzisiejszy kwadrans też elementem żydowskim, tylko że z Krakowa wywiedzionym akurat. Z płyty, która kilka lat temu się pokazała z solistą Nigelem Kennedym i zespołem krakowskim Kroke Band, piosenka Kazimierz. A chodzi o ten sam Kazimierz i chodzi o tę piękną kompozycję i to brzmienie. Do usłyszenia, mówi Państwu Leszek Długosz. Za tydzień w tym samym miejscu się słyszymy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Kwiatkowska, a mi te rytmy skojarzyły się słodko, pachnąco z uliczkami Jerozolimy i z pięknymi pomarańczowymi owocami, które w Izraelu nazywają kaki. My mówimy o nich po prostu hebanek, a taka nazwa bardzo popularna to pestymona albo szaron. Skoro Anna Kwiatkowska i skoro dalekie podróże, to czas na... Podróże ze smakiem. Nie bez powodu mi się skojarzyły te rytmy z Sharon, bo w czasach pandemii smaki przywiezione z podróżą przynajmniej troszeczkę łagodzą moją tęsknotę i to o tej porze roku podwójną. Jedną tęsknotę za podróżowaniem niemożliwym w czasach pandemii, a drugą tęsknotę na przednówku za soczystymi owocami. Tak bardzo bym chciała Państwu puścić truskawkowe pole Beatlesów, ale niestety nic z tego, to dopiero za miesiąc. Te truskawki, które już pojawiły się w sklepach, ani nie pachną tak samo, ani nie smakują tak samo jak te, które rosną w prawdziwym gruncie, a nie w żadnym sztucznym podłożu i które są z naszego po prostu pola. Ale. A nie ma nic straconego. O tej porze roku, jak wchodzę do sklepu, to wybieram owoce, które wiem, że też są przywiezione, ale z dalekiego świata. Najbardziej lubię mango. Mango, które nieodmiennie kojarzy mi się z paperu. Paperu to taki Polinezyjczyk mieszkający na Hiva'oa. To ta wyspa, na którą swego czasu uciekł Paul Gauguin. Paperu bez charakteryzacji mógłby grać polinezyjskiego ludożercę, bo jest wielki, groźny, a tak naprawdę ma złote serce i jest po prostu kochanym, uroczym człowiekiem. Kiedyś ze swoją rodziną zabrał mnie do lasu. Zabraliśmy koszyki, zupełnie jak w Polsce, tyle że nie szliśmy na grzyby, ale właśnie na mango. Paperu mnie nauczył, jak strącać dojrzałe mango z drzewa, bo mango to są duże drzewa i rzeczywiście wdrapywać się na każde po to, żeby zerwać owoce, to trudno. Więc nauczył mnie, jak je z tego drzewa strącać. I one były trochę inne niż te mango, które możemy kupić w sklepie. Te są takie nasze sklepowe, duże, zielone, a tamte były małe, żółto-pomarańczowe i smakowały. pszczoły nieziemsko. Jak nie mam akurat świeżego mango, to sięgam do mojej spiżarki i wyjmuję stamtąd czatnej z mango. To jest mango, które jest przesmażone z cukrem, z przyprawami i z octem. I przypomina mi się historia dość dawna, dlatego że ta z czasów napoleońskich. Ten przepis przywiozłam sobie z Mauritiusa. W 1806 roku Napoleon Bonaparte wprowadził blokadę kontynentalną, która była takimi restrykcjami gospodarczymi, jakie znamy z czasów współczesnych. Miała odciąć Wielką Brytanię od rynku zbytu. I stało się tak, że Brytyjczycy w odwecie zablokowali francuskie kolonie, między innymi Mauritius czy Reunion, a było to bardzo dotkliwe, dlatego że te wyspy nie były samowystarczalne i po prostu zaczął panować tam głód. I żeby temu głodowi zapobiec, zaczęto robić różne potrawy z tego, co rosło na wyspach, czyli między innymi z mango właśnie. I tak do kanonu kuchni egzotycznej weszły takie przysmaki jak chociażby czatni z mango. Tych owoców egzotycznych, które możemy kupić, jest znacznie więcej i przewodniczką po tych smakach będzie dzisiaj Joanna Sikorska-Waś, podróżniczka, autorka podcastów Mama nie zawsze była mamą, a dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku Waldemar Sulisz opowie Państwu, jak te egzotyczne owoce można wykorzystać w naszej rodzimej kuchni. Ale najpierw moje ukochane mango i klimaty, czyli mango reggae. Reggae Rajas. This is an advocate production. General Zeus and the Soca Rhythm. India, Trinidad, rock and come in. Everybody sing the mango anthem. Mango, mango, mango, mango. Watermelon, coconut, and banana too. But me really love the mango. Moimi Państwa gościem jest zapowiadana Joanna Sikorska-Waś, autorka podcastów Mama nie zawsze była mamą. Dzień dobry, Joasiu. Dzień dobry, Aniu. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć. Wśród Twoich podcastów jeden mnie zafrapował szczególnie. Taki podcast o jackfrucie. Ja się przyznaję, że ja za jackfrutem nie przepadam. Uważam, że jest on przereklamowany, choć faktycznie jest uroczym owocem, bo trochę smakuje jak takie ziemniaki z nutką cytryny. A Ty jesteś tym jackfrutem zafascynowana. Dlaczego? Wiesz co, jestem nim zafascynowana, ponieważ jest to bardzo nietypowy owoc. Jest to, tak jak słuchałaś mojego podcastu, w którym rozmawiałam z moimi dzieciakami, to moje dzieci myślały, że nie owoce rosną na drzewach, a jeże rosną na drzewach. Ponieważ no, duże te jeże, jeż 20 kilo. No, wiesz, są mniejsze i większe, są jeżyki i jeże. Więc generalnie, jeżysko. A jak się czyta książki o jeżykach, to można sobie je wyobrażać tak, jak się, tak powiem, fantazja na to pozwala. Natomiast rzeczywiście jackfruit jest o tyle fajnym owocem w smaku, no, trudny, to masz rację. Ty tutaj powiedziałeś, że trochę kartofli z cytryną, ja bym dorzuciła takiego rozmiędlonego kurczaka jeszcze do tego i całą resztę takich dziwnych, niedosmaczonych, wymieszanych obiadów. Że tak powiem, przypraw wymieszanych razem z różnymi potrawami, bo jest on naprawdę no, takim miksem. Ale dlaczego jackfruit? Dlatego, że jest to, słuchajcie, tak jak już powiedziałaś, Aniu, może ważyć 20, może 30, te przeciętne ważą około 10 kg, ale to właśnie jackfruit na całym świecie uważany jest za największy owoc. I jest to fajny owoc, bo nie rośnie on na gałązkach, no, trochę za ciężki, gałązki by się połamały. Więc rośnie on z pnia, wyrasta i tak wygląda jakby taka wielka kula. Dlaczego jeż? Bo on ma kolce, ale te kolce wcale nie kłują. Więc jakby to jest takie trochę mylne. Natomiast rośnie przy pniu i powiem ci, że dawno, dawno temu, kiedy byłam kiedyś na jednej z moich podróży na Sri Lance, to dotarłam do takich znajomych lokalnych, którzy po zwiedzaniu, pojeżdżeniu na słoniach stwierdzili, że teraz to trzeba zjeść coś fajnego, dobrego, słodkiego i w ogóle będzie super. A ponieważ ja jestem absolutnie lis na słodycze, więc się bardzo ucieszyłam. No i co się okazało? Oni usiedliśmy w ogródku i przynieśli banany, przynieśli kokosa, przynieśli miód i w pewnym momencie ten gospodarz wyjął maczetę, taką wiesz, wielką maczetę, więc ja się tak spojrzałam na co dzień, mówię, ojej, czy ja tutaj na pewno dobrze trafiłam, aż tak się nie znamy, czy ja nie powinnam natychmiast znaleźć wyjścia ewakuacyjnego. Ale ty się cieszę, maczetą... że nie byłaś na Polinezji, bo tam przynajmniej legendy o żarcach by było... trwają do dziś. Na Sri Lance to mniej. To mniej, ale wiesz, ja nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Podchodzi do mnie facet z wielką maczetą, tu mnie częstują, tu banany, tu kokosy, tu miód płynie. A poczułaś się jak Małgosia z bajki o Jasiu i Małgosi. Troszkę tak, troszkę dziwnie. I on do mnie powiedział tak, słuchaj, jak jesteś naszym gościem, poczuj się jak u siebie w domu, pomóż nam przygotować to. I daje mi tą maczetę. I zerwij jackfruta. Ja mówię, słucham, jakiego jackfruta? Co ja mam zrywać? Po co mam, skoro mam zrywać, to po co mi jest taka maczeta? No i wtedy właśnie okazało się, on mówi, słuchaj, nie tylko maczeta, ale jeszcze drabinka jest ci potrzebna. Przynieśli taką rozklekotaną drabinę, oparli o pień drzewa. Ja się wspięłam na nią z tą maczetą i rzeczywiście zobaczyłam wielkiego. On był taki troszkę zielony, czyli jeszcze niby nie dojrzały, ale już od tej strony, gdzie słońce na niego lepiej padało, robił się taki żółto-pomarańczowo-brązowy. No i właśnie ledwo to zniosłam, jak się domyślasz. I co się okazało? Zaczęliśmy to kroić. Okazało się, że tak, skórki nie jemy, ale ta skórka nie gryzie ani nie kłuje. Jest mięciutka. Te kolce to tak na dobrą sprawę taka trochę atrapa. Więc to była przyjemna informacja pierwsza. I potem co się okazało? Okazało się, że miąższ, czyli cały ten środek, który jest w środku, jest absolutnie jadalny. Jest on tak naprawdę w tych krajach azjatyckich takim podstawowym wyżywieniem biedoty. No bo w tych warunkach klimatycznych te drzewa rosną bez problemu, a okazuje się, że można je wykorzystać w kuchni właśnie, odwołując się do czegoś. Ala trochę nasze ziemniaki, ala trochę mięso. Tak jakby on w środku ma ten miąższ, który się tak rwie, wygląda tak jakbyśmy wzięli kawałek wiesz, kurczaka albo innego mięska i tak sobie podziabali. To się robi taka trochę mamałyga. I wyobraźcie sobie, że tak naprawdę przez ten taki delikatny mięsny smak i przez to, że z tego miąższu można pokroić ten miąższ w plast, można ją smażyć, udusić, można je opiec i w tym momencie on tak naprawdę dzisiaj już na całym świecie weganom i wegetarianom zastępuje taki klasyczny nasz schabowy. Oni to traktują jak takie mięso bez mięsa trochę. I w tym momencie to wygląda tak, że w niektórych domach jest to tylko i wyłącznie w tych lepszych domach, jest to tylko dodatek dla dzieciaków do właśnie różnych takich słodkich potraw, ale w tej biednej części Azji jest to tak naprawdę podstawa jedzenia. I oni jeszcze robią dużo innych rzeczy z tego jackfruta. Mi szalenie smakował jackfruit curry i to rzeczywiście była to zupełnie inne zastosowanie jackfruta, dlatego że on faktycznie cudownie zastępuje wszelkiego rodzaju mięso. Zresztą owoce mają to do siebie, że mogą nie tylko udawać mięso tak jak jackfruty, ale na przykład właśnie na polinezyjskich wyspach udają znakomicie chleb. To są owoce to drzewa chlebowego. Przecież. Dokładnie. I dla odmiany ja chlebowce uwielbiam. A ty? Ja też. Ale jeżeli chodzi o jackfruta, to bardziej lubię o nim opowiadać, powiem ci szczerze, niż jeść z niego wegańskie burgery albo nawet prażone orzeszki, które robią z, wiesz, z nasion. Ale chyba najbardziej to smakowało mi chipsy. Taka jestem proamerykańska w tym momencie. Albo prodziecięca może. Natomiast rzeczywiście oni ci sięgie plasterki jeszcze suszą fajnie na słońcu, piwają. I wtedy dzieciaki mogą z tych jackfrutów zjadać sobie albo z nasion oprażonych takie orzeszki, jakie nam się kojarzą, albo właśnie takie a la chipsy zrobione też z jackfrutów. Jackfrut największy na świecie, ale nie jest królem owoców. O królu owoców za chwilę, ale najpierw Queen i wszystkie owoce, czyli tutti frutti. Król podobno jest jeden. Elvis Presley też śpiewał tę piosenkę, ale Freddie Mercury jest niezrównany. Natomiast musi być teraz o królu owoców zapowiadanym, czyli durianie, a moim i państwa gościem jest Joanna Sikorska-Waś, autorka podcastów Mama nie zawsze była mamą. Asiu, durian to jest bliski kuzyn jackfruta, no tylko różni się dość znakomicie. Czym? Oj, to prawda, jest kuzynem. Można, dla laika z daleka można by było wręcz te owoce pomylić. Natomiast tak naprawdę durian, tak jak już powiedziałaś i o Presleyu, i o Freddie, też jest królem i oficjalnie ma rangę króla owoców. Natomiast jest on bardzo specyficznym owocem. W jego skład wchodzi ponad 40 różnych zapachów. Ten miks zapachowy daje po prostu, no, smród, a nie. No tak wiesz co, wszyscy mnie straszyli tym smrodem duriana. Wiesz, ja pierwszy raz jak usłyszałam o durianie, to pod hasłem nie wolno tego wnosić do hotelu, bo się zasmrodzi nie cały wolno. Hotel i się tego nie wywietrzy. No dobra, okej, okay, pomyślałam sobie, ale muszę tego spróbować. I wiesz co, on mi raczej przypominał zapachem smażoną cebulkę. Tak, dlatego że ten aromat jest tam jednym z bardziej wyrazistych aromatów i rzeczywiście większość osób kojarzy zapach durianów z zapachem cebuli, zmieszanego czasami z czosnkiem. No nie jest to zbyt przyjemna opcja, natomiast to, co powiedziałaś, poczekaj, bo to, co powiedziałaś, że nie mogłaś wejść do hotelu, to jeżeli byś się dobrze rozejrzała, czy ty, czy każdy z nas, kto będzie podróżował w tamtą stronę świata, czyli to raptem, do Indochin, bo to jest, że tak powiem, ojczyzna durianów. Z Polinezji tutaj te klimaty. Przeszło to i na Malezję, i na Chiny, i na praktycznie większość. Czyli mówiąc krótko, jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej. Tak. I teraz jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej i w tej Azji Południowo-Wschodniej w wielu miejscach typu lotnisko, hotel, sklep, galeria, różne miejsca pojawia się znak, tak jak dla nas znak drogowy zakaz wjazdu, to tam na tym znaku drogowym pojawia się przekreślony owoc duriana. Powiedziałam owoc, ale jak pójdziesz na targ, to na targu, gdzie masz owoce, tego owocu durianowego nie znajdziesz. I ten zakaz wnoszenia duriana i ta niemożliwość kupienia go pośród pozostałych owoców, jakby, no tutaj Ania trochę wchodzi w tą polemikę, że ten zapach taki miły. Bo to tylko i wyłącznie z tego powodu, że wydziela on tak intensywny odór, to dlatego zakazane jest spożywanie durianów w miejscach publicznych oraz przynoszenie ich w różne miejsca, gdzie mamy kontakt z innymi ludźmi. Niemniej można duriana kupić po prostu na ulicy. I tak, to tylko, prawda, że mamy oddzielne stragany na duriana. Mamy oddzielne stragany na duriana, ale dalej, ten, żeby za bardzo się w ten fetor nie unosił i nie przenosił. Asia, ale wszyscy mogą być zdziwieni, skoro tak to śmierdzi niby, to po co to jeść? Otóż ja się przyznaję, że ja jestem wielką fanką durianów, bo nie dość, że uważam, że ten zapach wcale nie jest taki okropny, to jednak smaku z duriana nie da porównać się z niczym. Do niczego. On jest po prostu rewelacyjny, dlatego że durian jest i słodki, i śmietankowy, i ma w sobie taki świeży aromat. To jest po prostu coś przepysznego. A dla tych, którym zapachy przeszkadzają, Aśka, ty nie lubisz zapachu duriana? No on jest dla mnie taki, wiesz, opresyjny. Tak, a jadłaś durianowe cukierki? Jadłam i chcę ci właśnie powiedzieć, że to, co zaczęłaś mówić w taki ciepły sposób o nim, jeżeli chodzi o smak, to wszystko się potwierdza, bo jakbyśmy się cofnęły parę tysięcy lat temu, jakbyśmy znalazły ówczesnego władcę, który starał się posiąść za żonę bardzo młodą kobietę, w której się zakochał i nie bardzo wiedział, jak o jej względy zabiec, to okazałoby się, że że była taka historia, że przyjechał do niego, do jego kraju pustelnik. Spotkał się z nim, rozmawiał, zrozumiał, jaki jest ten męski problem podbicia serca młodej kobiety i stwierdził, że da mu pewien prezent. Dał mu nasiony, powiedział, zasadź to drzewo, ono wyrośnie, będzie miało owoce i tymi owocami przekonasz swoją wybrankę. I rzeczywiście ta młoda dziewczyna, jak zjadła te owoce dumna, to się zakochała i w smaku, i w samym generalnie już później swoim mężu, królu. Natomiast król z tej radości trochę zapomniał o dobrym pustelniku, no i niestety nie zaprosił go na wesele. Tamten się lekko zirytował i stwierdził, że w takim razie kara musi być i w związku z powyższym Durian dostał wtedy i kolce, i taką skórkę nieprzyjemną, która jest niemiła w dotyku i może lekko pokaleczyć, i ten taki zmieszany z ponad 40 zapachów, jeden łączny zapach, który dla większości osób no mimo wszystko był traktowany jako odór i w tym momencie to miała być ta kara tego pustelnika dla no takiego mało empatycznego króla, który no tylko widzisz, taką dobrą sprawę sobą się zajmował, narzeczoną. Owocowe legendy są znakomite. Jedna dotyczy jednego z owoców, które ja bardzo lubię, czyli marakui. Po polsku marakuja to męczennica. A dlaczego? Dlatego, że kwiaty pasiflory, bo tak nazywa się fachowo ta roślina, pasiflora, po angielsku się mówi o niej passion fruit, te kwiatki mają w sobie krzyż. I kiedy zostały odkryte przez Europejczyków owoce marakui, skojarzyły się te kwiatki z pasją Chrystusa. I stąd ta nazwa passion fruit, a po polsku po prostu męczennica. Więc te owocowe historie są niezwykłe. Marakuje też można dostać w polskich sklepach, ale nie dostaniemy w nich na pewno duriana, jackfruity w puszce. Nie da się przewieźć. Puszce również pojawiają się rambutany i litchi. I kiedy je się je z puszki, to w zasadzie ma się wrażenie, że to jest jeden i ten sam owoc. Ja się już nawet spotkałam z tym, że niektórzy traktowali te nazwy wymienne. Tymczasem są dwie zupełnie różne rośliny i dwa zupełnie różne owoce. Czym one się tak naprawdę od siebie różnią? Aniu, więc jeżeli chodzi o litchi i rambutany, masz rację. Wyglądają oba jak taki duży włoski orzech. Oba są w takim kolorze malinowym. Natomiast litchi ma mięciutką, delikatną skórkę, tak jakby była taką wielką właśnie maliną. Natomiast, i zresztą litchi już bardzo dawno temu, chińscy cesarze uznawali za wybitny owoc, który pomaga im na samopoczucie i zdrowotność. Nie bardzo fajnie ich stawia na nogi. Fakt faktem, że dzisiejsza medycyna potwierdza to i nawet jest to uznane za jeden z takich kluczowych owoców, który pomaga w chorobach nowotworowych. Natomiast pytała się o to, czym one się różnią. Więc tu mamy taką fajną, wielką, dużą malinę, mięciutką, taką różowo-czerwoną. Natomiast rambutan, który tak naprawdę pochodzi z Malezji, zresztą w malezyjskim słowie rambutan oznacza owłosiony. I teraz to owłosienie, na czym to polega? On jest też taką jakby dużą maliną, jakby tych malin posklejać i zrobić takiego dużego włoskiego orzecha, ale jest jakby obtoczona ta malina w takich delikatnych, zielonych kolcach. Czyli znowu wracamy do tematu jeży, tylko teraz już tych malusiąskich takich bardzo, bardzo. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o litchi, jest mięciutkie, delikatne, wyczerwone, natomiast rambutan tą skóreczkę twardą ma całą taką upstrzoną małymi takimi zielonymi kolcami. Rambutany są też twardsze i bardziej aromatyczne, a litchi są delikatne. Takie troszkę bardziej mdłe, takie słodkie. Słodkie jak cukiereczki. Orzeźwiające Asia. Troszkę, tak. Skoro o orzeźwieniu mowa, to ja cię muszę zapytać, jaki jest twój ulubiony owoc, tak na koniec dnia. Tak na koniec dnia. Wiesz co, dawno, dawno temu, kiedy mieszkałam w Meksyku i przez pewien czas zatrzymałam się u moich znajomych, oni mieli taką bardzo fajną nianię. Wielka, starsza, taka puchna, cudowna niania, która codziennie rano przychodziła i przynosiła przepyszną pulpę, taki miąższ z owoca, zmieszany z różnymi innymi sokami, smakami i co... No i codziennie nam Joasia zniknęła. Niestety. Nie zdążymy się już z Asią w związku z tym pożegnać. Ja mogę Państwu zdradzić, z czego była ta pulpa, bo ja już ją kiedyś w Meksyku też próbowałam. Ona była mianowicie z papai. Papaja mi natomiast zawsze będzie kojarzyła się z Tajlandią i z inną taką babcią, ciocią, która się pojawiała i zawsze mi mówiła, papaja jest bardzo dobrym owocem, jest bardzo zdrowa. Dlatego jemy ją na śniadanie. A mi się wydawało, że jest troszeczkę mdła. Na pewno natomiast mdła nie jest papaja z cytryną i ta w wykonaniu Urszuli Dudziak. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku, Waldemar Sulisz. Dzień dobry, Waldku. Witam, dzień dobry. Waldku, ja generalnie uważam, że owoce należy jeść na surowo i że wtedy są najlepsze, jak są świeże i surowe. Ale wiem, że akurat ty pewnie potrafisz mnie przekonać, że warto je włożyć do rondelka. Co więc, poza dżemem, o którym wszyscy wiemy, z tych owoców egzotycznych zrobić można? No to jest temat rzeka, oczywiście moglibyśmy poświęcić mu osobną audycję, ale na pewno można je dodawać do wszelkiego rodzaju mięs i to jest bardzo dobre złożenie. Można dodawać je do ryb, no i przede wszystkim można dodawać nimi sałatki. Jednym z moich ukochanych owoców jest granat. To się bierze z tego, że kiedyś odbyłem podróż do Gruzji i tam te granaty były podawane do mięs, do baraniny, do rozmaitych ryb. No i to mi zostało. Granaty można kupić. Mają też niezwykłą symbolikę u nas w Lublinie w kościele dominikanów Świętej Madonna, która trzyma Jezuska na jednej ręce, a granat na ręce drugiej. Winne jabłko granatu. Niektórzy mówią, że to właśnie je zerwała Ewa. Granat jest przepyszny, cudny do ozdobienia sałatek, podobnie jak karambola, czyli taki owoc, który jest dość twardy i wychodzą z niego piękne gwiazdki. No dobrze. A poza sałatką owocową jakieś desery? Desery tak. Oczywiście naleśniczki. I tutaj wkroczymy w mój ulubiony owoc, który przypomina mi smak dzieciństwa, to jest kokos. Kokos pojawił się w Polsce dość późno, ponieważ pierwsze palmiarnie w ogóle zdarzyły się w Polsce w XIX wieku. Największa jest w Poznaniu i tam rosną palmy. Ale ten kokos mi się kojarzy z dzieciństwa z kokosankami. To jest smak niebywały. Ciasteczka kokosowe. I spróbowałem zrobić wszystko, żeby takie ciasteczka sobie w domu zrobić. Okazuje się, że to jest bardzo prosto. Ponieważ, i to jest przepis, który chciałbym podarować Państwu i Tobie, mianowicie wystarczy kupić wiórki kokosowe, należy mieć jajko, cukier, to są trzy składniki, następnie wymieszać w miseczce jajka z cukrem, z wiórkami kokosowymi, powstaje taka sypka mieszanka, następnie formuje się z tego kuleczki albo ciasteczka, wkłada do piekarnika, zapieka. No i to jest po prostu smak obłędny. I to jest pyszne, ale równie ważnym, choć jak powiedziałeś, późno przybyłym do Polski składnikiem, który wzbogaca nie tylko egzotyczne potrawy, ale też polskie, jest mleko kokosowe. I od razu powiedzmy, że mleko kokosowe i woda kokosowa to są dwie różne rzeczy. Mleko kokosowe to jest to, co wyciska, dzięki czemu powstają te twoje ulubione wiórki, tak? Bo wyciska się je po prostu z miąższu kokosa. A woda kokosowa, która często nazywana jest mlekiem kokosowym, to jest ten płyn, który znajduje się we wnętrzu kokosa. Co z tym mlekiem kokosowym przepysznym można zrobić w polskiej kuchni? No, można parę fajnych patentów wymyśleć. Można sobie oczywiście kupić mleko w puszce, ale ja namawiam do tego, żeby zwyczajnie kupić kokos. Kokos jest dostępny. Jeżeli jest brązowy, to tam będzie skórka, to tam będzie w środku trochę mleka, to mleko należy wlać do jakiejś szklanki. Następnie... Troszkę wody kokosowej, wody. No, troszkę wody kokosowej. Następnie należy to zmiksować z miąższem kokosu, dodać troszeczkę wody i już mamy przepyszne mleko. No i na bazie takiego mleka oczywiście powstają rozmaite zupy, słynne tańskie. Natomiast to mleko kokosowe jest też doskonałe do gotowania w nim krótko delikatnych mięs i ryb. Na przykład ryba ugotowana, filet sandacza ugotowany w mleku kokosowym będzie przepyszny, przedobry. To samo będzie z kurczakiem. Ale chyba takim ciosłem świata to są polnowiczki. Ja taką recepturę dostałem od Jeana Bossa, kucharza króla Belgów, który radzi właśnie takie polnowiczki pokroić na kawałki, troszkę je obgotować w mleku kokosowym, a następnie wystudzić, posmarować majonezem, dobrym majonezem. Nie powiem, z jakiej miejscowości, żeby nie reklamować, jest jedna miejscowość. I następnie obtoczyć te wiórka kokosowych, włożyć do pieca, zapiec. To jest po prostu mega smak. No i oczywiście moje kochane pierożki. Pierożki z twarożkiem kokosowym, czyli miksujemy sobie biały ser z miąższem kokosu, doprawiamy. No i można do tego zrobić naleśniki. Można podać na śniadanie, ale można także zrobić pyszne pierogi. Przepyszne to, Waldku, wszystko. Ja wiedziałam, że z tobą kokosy będą niezwykłe i dlatego na pożegnanie bardzo ci bowiem dziękuję. Śladami kokosów obiecuję, że jeszcze kiedyś wyruszymy, bo to jest osobna, chwilami mrożąca krew w żyłach historia. Wyruszymy śladem kokosów, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj musimy się już pożegnać. Program wydawał Wojtek Dorosz, realizowała Ela Malinowska, a z Państwem żegna się Anna Kwiatkowska. Natomiast Violetta Villas to przedsmak kokosowej podróży. Kokosy, kokosy, dziś wszyscy razem tańczą, ten w butach, ten bosy, bo wszystkich porwał rytm. Już świta, już głosy, ptaszęce brzmią na trancho, lecz trąsów tych dosyć nie ma jeszcze nikt. Dziś nikt się nie wyśpi, zmartwienia poszły skąd. Dziś bawią się wszyscy bez bujek i bez kląd. Kokosy, kokosy, ten taniec ma coś w sobie, nie padać na nosy, tańmy póki czas. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz, o!